أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې تلاوت کړه دغه آیاتونه د یو سلو او دیرشم آیاته چې ونه چې بیا تر یو سلو درو څلوېښتم آیاته پورې دغه آیاتونه د سورۃ آل عمران. اوس نو د دېو مضمون چې دی د اول د یو سلو او دیرش تر یو سلو نه دیرش پورې دلته چې دی بیرته د احد غزات ورګرځي هغه د تقوا هغه اصلي شیان یې پرون بیان کړه چې سړی چې تقوا وکړي نو کامیابه کیږي. د تقوا اصلي هغه شیان و چې اول به سړی نفقه اصلاح کوي بیا څه نور شیان بیان کړي. اوس بیرته د احد غزات ورګرځي او هغه کې چې څه کوي مسلمانانو ته پر د شکست باندې چې دی وخوړي اویا نفر از نشیدان سوره پر دغه الله تعالی تسلی ورلره ورکی چې معنا دا د خوابدی خبره نه ده چې تاسو یې فلاش کست وخوړی دون نه پر شیدان سو بارنه دون غم جنسی چې بارمونه ګردو مرزه دغه ما ټاکی دا الله پاک وایي چې دغه مطلب دا نه دی چې نو کافر ګردو مر پر تا کامیاب دی. دا وعده ورکی چې که څنګه وس کامیاب وس مګر اخر به تاسو ته ذلیل کیږي په دغه درنه کې شکست باندې خوامه بدوي. دا شی یو داډ ورکی تسلی ورکی الله عز وجل داسې ورته وایي وایي قد په تحقیق سره خلق تیر سوي دي من قبلکم مخکې ستاسې سنن و طریقې و عادات د الله عز وجل د پاره د هلاکولو د دشمنانو د چا او د کفارو د الله تعالی د طرزونه د هلاک د پاره د دشمن دا رقم رقم عادتونه الله لرګی په یوه رقم ګی په بل رقم دا ته د دې د سبب ونه ګرځي چې یار دشمن که سره غالب شو دا هم د هلاک یو طریقه ده. نو قد په تحقیق سره خلط تیر سوي دي من قبلکم در مخه ستاسې چې د نبی علیه السلام امت نو په نورو امتو چې د کفارو سره مقابلې سوي هلته تیر سوي چې سنن عادتونه د الله عز وجل د پاره د هلاکولو د دشمنانو کنه منی فسیو تاسو وګرځي سیر وکي حرکت سیاحت وکي په الارض په مزه کې فنظرو تاسو وګوري کیف کان څنګه و عاقبت انجام اخر کار المكذبين د دروغ غنونکو خلکو. مکذبین ترجمه د شو نه کی چې المكذبین د دروغ جنان خلکو. دروغ جن خو هغه ته ویل کیږي په خپل دروغ وایي دته کاذب وایي مکذب دغه ته ویل کیږي چې بل ته وایي ته درواغ وایه. دا نو موږ درواغ ګڼونکي بولو. دا کفار ګرد درواغ ګڼونکي دي، څه شي درواغ ګڼي؟ د پیغمبرانو خبرې درواغ بولي. بره وایي دا نو کافر خپله دا درواغ وایي، دی کاذب دي که دی مکذب دي. د کاذب او د مکذب فرق شته. کاذب دا دی چې په خپله په خبرو کې درواغ ګڼي، مکذب دا دی چې بل خبرې کې دی واغه ته ته درواغ وایي. نو دا کفار مکذبین دي، و چاته به د درواغو نسبت کوه و رسولانو ته و انبیاو ته بار بل استس خبرې درواغ دي. چیرې استاد جنت د دوزخ؟ یا به ورته ویل ولته د الله تعالی رسول نه. نو د رسولانو تکذیب چې کړی دي، الله وایي پسې وګوري چې دوی خو انجام څنګه سوی دي. ته بیا پیدا کړه چې الله به په مختلفو تورو باندې هلاک کړي، په غوماشې نه دي هلاک کړي نمرو. نو خدای اوس سنت او طریقه سو د الله تعالی غوماشې ورته حواله کړ. په ابابیلو باندې خپل د پیغمبر علیه السلام څخه لږ کلونه مخکې اصحاب الفیل نه کړه هلا. خدای بل سنت او طریقه و. د مثال په تور د نوح علیه السلام قوم یې په توپان نه کې هلا. خدای بل سنت او طرز. نو سنت او طریقې ته وایي سنن یا جمع ده. نو تیرې سوي دي من قبلکم تر مخه در تاسې سنن طریقې او طرزونه او عادتونه د الله د پاره د هلاک ته چا د دشمنان د کم رقم طرزونه لري. نو دا بیا بل طرز دي چې دا دشمن وس په حاله کې کته واخو زی شهید کړم او من خدای بل رقم نه جلا ورکیږي چې دغه سده د لې بیا د بدر کنه په سوي وای لکه په بدر کې چې په وس بیا خو بار نو ګرد خلک تسلیمې در خو د ده هلاک باندې نه جوړېدل. الله پاک وي چې وی جنگو. نو جنگول چې کې دغه پلا به غلیبه کوي چې زړی بیا به اداره سي چې یاره ته وده په بل جنگ کې بل چې کامیاب وشي هغه په بل جنگ کې بیا الله تعالی په دې باندې دا رقم وکي چې مرګ په ګټ کې د مسلمانانو په لاس یې قتل کې. نو ترجمې ته به مو وسپم پام سوي چې قد خلت تیر سوی دی پخوا من قبل کوم درته سي د مخ سننون ډیر عادتونه د الله د پاره د هلاکولو د دشمن ک تیس د معلومات غواړي فسیر او سیر وکي په الارض په مزکه کې وګرځيږي دوی غو خلکو پر کل راسي فنظرو تیس وګوري نظر بیا پکښ وکي فکر پکښ وي چې کای په څنګه کانو عاقبته انجام المکذبین د درواغ ګڼونکو خلکو چې د انبیایو خبرې به درواغ ګڼلې. هذا بیان للناس. هذا دغه د قران کریم خبر یادی قران یادی بیان دا یو کافی بیان دی لناس د خلکو د پاره چې کار ځنی واخلي و هدن او دا هدایت دی و موعظه دا پند للمتقین د پاره د هغه کسانو چې هغه تقوا کوي پرهیزګاران. دلته بیا عین هغه خبر را ګرځي لکه په هغه قران کریم کې چې په هغه اول سر کې د سوره بقره کې راځي چې هدن للمتقین. الته سوال ورجدي چې هدایت خو معنا د قران خو بیان دی خو چې مسلمان یې ورواخلي هم به کار ځینې واخلي چې کافر یې ورواخلي هم به کار ځینې واخلي خو ګرځو ته هدایت دی. ته متقي ولې خاصه یې؟ د هغه وجه چې شو موږ خو اصلي منفعت یې متقي خوړلی دی. نو په دغه علاوه د قران کریم د خلکو دپاره بیان دی و هدن دی هدایت و موعظه و پند متقینو دپاره دی. دا هدن و موعظه د متقینو دپاره ولې خاصه کړه؟ خو عامو خلکو ته هم هدایت دی هم موعظه ده خو اصلي ګټه یې دی. لکه موږ یو مثال ویلی و مشهور مثال دی موږ لپاره نوستې سر په خلاصېږي هغه دا رقم دی چې موږ یو سړی پاره ځکه چې شپږ زامن لري دا شپږ زامنو کې چې دی دا یو زوی د پلار و خبرې ته غوږ نیسي د پلار خدمت کوي نو چې د پلار والی حق اصلي ده ادا کوي دی چې په مجلس کې کښېني برای زما نو زوی پلار نه دی مانا نو دا نورې ارمونې دي خو دا نورې هم زامنان دي نو داسې خو نه دی چې دوی غوسه دی منکر دی خو په دا یو چا د زوی والی حق پردی باره وایي زما نو پلار نه زوی دی دا زوی والی په دې پسې په ظاهر مختص کړي دا نورو کې نسبت ونه کړي خو هغه د زوی والی هغه خدمت نه دی انجام کړي نه دی ترسره کړي. نو دلته هم قرآن چې هدایت د متقینو دپاره دی او هم نو خو دې کار ځینې اخیستی دی اګر چې هدایت خو عام و چې د اصلي مخته کښې شوه کار یې ځینې واخیستی علاوه دا نو د ده دپاره هدایت. یا بل مثال دا و چې موږ یو سړي ښه ډوډۍ کړي ډېر نعمتونه پر پراتی چې را جمع کړي مېلمانه په دې کې نو یو دوه و درې چې دي هغه ښه نصور هم یې صحتمن امن ورته کش برغابونه پر اړه به فارغې کوي یې دی دا نور چې یوه ته به در واخلي دی زما فشار لوړ دی ابل ته به در واخلي دی زما کلسترول بیا ډېر دی دا بل بیا وایي زه شوګر یم. نو دغسې ما زه اڅکه کوي ولاړ سي بره چې خلک سره ووځي بره دا مېلمستیا نه اصلي پلاني و پلاني ته کړې وه چې ډېره خوړلې کوي د مېلمستیا کله پلاني و پلاني ته کړې وه دو خو عام راغوښتي وه لس پنځلس نه پاره وه مګر په دې لس پنځلس کې خلک هغه دوه یادوي چې خوړلې ده ولې خو د مېلمستیا حق دوی ادا کړي د هغه سړي د خوراک لپاره راغوښتي وه دوی وخوړه دا نورو چې نه وخوړه مېلمستیا خو ورته وه مګر په دا لابو لهجه کې خلک څنګه کاري دا مېلمستیا نو اصلي دوی ته کړې خو خوراک دوی وکړي. قرآن هم دغه رقم دی چې هدایت خو بیان خو عام دی چې متقي کار ځینې اخلي علاوه دا هدایت موعظانو متقینو ته ده. نو دغه سوی هذا دغه قران بیان دا بیان دی لناس خلګلره وهدن او دا هدایت زریعه د لشوونه ده و موعظه دا پند للمتقین د فار د چا د متقین په اعتبار د منفعت که نفس په اعتبار د بیان سن وګور د خلګلره دینو نو دا دغه ځای پورې وس دا تسلیه ده اول قسم را شروع ده چې الله پاک دا خبره وکړه در ایغی ورسته چې تیس دا عادت الله وګوری کپار اخیر پای خرابی رنجام خراب دی وس مسلمانانو ته دیسی وی ولا تهینو تسی نو سسکم مکوی چې دا شکست یو خوړی بل پلاجی جنگ ته زړه نه ورغواړي چې نو کوم هم چې کامیاب کېږم الله یو خمادر توله چې دا عادت سم را غلی انجام ده دوی خراب دی پک شو وګوری پای خرابیږي سسکم ورته کوورته کښینم ولا تحزنوا او تسع حزن غمك ويش بالا خاص بغمك وسبي ورزكيري شي ابي انا فارشيدان فيا بلازم برسوس ولا وانتم الاعلون غور بها لي بصراحه تفتوي وانتم تسع الاعلون تسع الورياس برلاسياس فكم شرط ان كنتم مؤمنين ان كنتم كثير تسع واس مؤمنين شو مؤمنان مخلص مؤمنان كامل كامل بر ايمان ودرج عل واستس بنسب دفا پایکی نو تسخو کامل ایمان را چنکی عل و علا پاکا دا گارنٹی کرل آغای زی مواری واقصا و انتم تسی الاعلون تسی الوڑی استر چا تر طولو دشمنانو ان کنتم کچیری تسی است مؤمنین مؤمنان مانا پر داغ ایمان بانی پرا پرا زان وخی جوی پرا پرا دا ایمان را چنکی داغ سخو مؤمن تر آغا وقتا چسری کاپیر سوی نی چی پارس گناختای خو مؤمن ارتویل گیر نو دا خو برګ ناکامه کیږي د مؤمنین څخه ته پر مؤمنان راځي چې هغه د ایمان ټول مقتضیات سړی تر لاسه کی د حرام څخه ځان را وساتي او مأمور به شي ان وکي برته د تقوا اصل تر الیک هغه تقوا در ټینګه کی علو او لوالي کامیاب است په نصیب ده د اعلون څخه د مکان په اعتبار نه دی مراجتي پر بام یې زغل لاندې یا تیس پر غره یې زغل لاندې د علو څخه هغه معنوي ده لکه یو سړی چې د سر لاندې ناس دی بل وړ ناس دی مګر چې قوت یې پر ابل باندې وړي بار خلک نو دی تر هغه ډیر بر لاسې دی لاسې پر وړ دی کنه چې ورته ګوري خدای کښته دی نو علو دلته په اعتبار د قدرت یې دی تیس په قدرت کې پر وړ یې پر دی باندې در دغه ځای پورې یو قسم تسلی ورته ورته خلاصه ده چې تسلی چې شس ولا چې کو پارک په ظاهر په د ادم در اعلی کامیاب دي په پای کې انجام ستسی دي چې دا انتم الاعلون یا ورتور یا اولته چې فسیرو فنظرو کیف کان عاقبۃ المكذبین اغه په دواره کې دا در تول چې د دې انجام خراب دي وس په بل طرز باندې الله عز وجل د دې د پار یو تسلی بیانې ده د احد غازیانو د پار د مسلمانانو د پار هغه ده این یمسسکم قرحون این یمسسک چیر مسکی کم تاسی قرحون زخم قرح یا قرح پا دوارو پا زمد قاب او پا فتحه دا قاب دوارو کاریج و زخمو تا ولکیج چید انسان پا بدن که دا توری و دا غش و دا دوغه تپون پا کشیکی لکه پا اس وقت مانا دا مرموی نو علاوی که دا غد احود خور تپیانیم دا غوان دیرسو حتی چی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم مبارک پا کشیکی زخمی سوینه پر مزکتویس بله نو دا غم دا تپو کتیس تا ورسیدی علاوی دا با پرزن دیرهی ننو نو هغه تیر کال چې په بدر کې دا جنگ وسو خو عین په دغه شکل ایوانه پر د دینه سمردار نه وژل سوله د ویلی پر ځان لري جوړ یغه دی ایوانه پر د ځین مړم کړ اویا چې ځین بنجان کړی و د دیرو اساو هغه د دې ملکانو سرداران بنجان و پر د باندې و نه غمې د لدا دی بل کال بیر ته جنگ تراله نو چې ویلی پر ځان لري دا زخم نو کم یوازې مسلمان ته ور اوړي کافر نه زخم کیږي نو خدا خوش خبر این چې معنا ته پدې کې خو نه کې بعد ویلی خو نو جنگ دی نو ساتری خو نه دی نو خدای هم خوش سوې دی ته ما دی خوش یې این یمسس کچیر ورسیج کوم متسته قرح زخم وان پدې باکر سره مکو ولی فقد مس القوم قرح مثله فقد په تحقیق سره مس کړه دی رسیدلې دی القوم و دغه قوم ته چې د قریش ډاله ده قرح زخم مثله په مثال دغه چیر کال په بدر کې دغه سیم مثال ورونه رسیدي معنا لکه ساته چې اویا شي دان سیوی وته عین د اویان پور مړي نقشه شو ورسره نو دا خودی سینه دی چې یوازې تاته متوجه دی ترجمه ته به کېدای شي چې متوجه است ان يم سس کماسه کې معنا ورسی چې کوم وتسه ته طرحن زخ فقط یعنی باک م پکه و دلته حکم نه دا پټو سرپوس ته به باک نه پکه ولی په دې حکمتونه څه څنګه فقط په تحقیق سره مسره سیدلی و چیر کال القوم و داغه قوم ته چې دا وسه پرتا باندې برلاسه حاصله کړې په تای شیدان اجستا په ډاله کې کړې دوی تر رسیدلی و قرح زخم مثله په مثال د دغه زخم چې دا وس تا ته ورسېدی مو په مسالته پوسه دلته هم اویا التهم اویا دا نو دا حکمتونه پکشي کی چی شي هغه د غدي چاله وي ته په پرځان ډیرې نو حکمتونه پکشي کی حکمت د فقط مس سره شروع کی چی خدا دې ته په خوار رسیدلې نو څک وو وتل کل ایام نو داویلها بین الناس هغه یو حکمت د دغه ځای دی چې وتل کل ایام او دغه ورځې چې دا په دنیا کې تیریږي نو داویلو موږ لاس پر لاس کوو سره بدلوه لکه یو شی چې زه تا ته در وغورځم ستا په لاس کې بیا ته ما ته راوغورځم په لاس کې تداول وای یو بل ته ورکول الله وي دا ورځم دغسې دي لکه یو څوک چې مغلوب یو بل ځله مسلو کې دی څورته وای خیر یو ورځ د بلې مور ده معنا بیا بله ورځ راځي بیا زما وردي بیا به زه در باندې کامیاب یم بابه څه که دا خبر الله پاک کوي وتلک الايام ودغه ورځې چې نو دا ویلو موږ لاس پر لاس کوو ها دا ورځې د چا د پاره بین الناس په ما بین کې د خلکو یو ورځ د یو ورځې بل ورځ د بل ورځې نو تیر کال ورځ ستسي و ستسي په لاس کوو معنا کامیابی نو سش کال بیا د دې په لاس د لوي د خو زما عادت راغلی دی دا می قانون راغلی دی نو چې زما عادت قانون په دنیا کې دغه دي چې دا ورځې تر لا اړو چې پر ځان ویل بدل کې تیر کال ستا ورځ سش کال د دې ورځې نو دا خو زما عادت دی علاوه دا یو حکمت بیان کی چې مسلمان ته وایي چې ته نو خبرې کېږې ما دا خو زما عادت دی ورځ دې تر لاړو مې ورځ بستای بل ورځ بدتی کې دایس په خبره تیس په دې لاس دا حکمت وایي چې زما د حکمت تقاضا دغه ده د دې معنا دا نه ده یو مسلمان چې تګر سره شکست خوري یا دا زما عادت یې خپل عادت الاوې فلیکوم یو ورځ بستای بل بدتی دا خو یو حکمت بل وليعلم الله الذين امنوا دوم حکمت ته غدي چې دا تشي دلته دونه شي دا سواس ولي يعلم چې را سرګند کې را ښکارک الله الا پاک الذين اغه کسان امنو چې ایمان را وړي دي نو دا چې الا پاک دا مؤمنان را سرګند کې چې اصلي واقعي مؤمنان دغه دي منافقان ځنی وباسي دا به سختي کیږي خویدوس چې اټکلې ده سختي په ورځ اټکلا و نو دغه د عبد الله ابن ابي ډال چې درې سو منافقان په خپل سره ولا ورسره ولاړ کده غسی جنگ ته اله دی نه وای اما د کړي دار اشکار کېدل خپل ټول اصحاب ته پټ وخو لا پټ کړي و ګرد خو یو نبی علی صلوات و سلام پیژندل نو دا نور خلق خو نه پیژند مګر چې د رئیس المنافقین ولاړ شي د سټیغه خص خاصه اگر د بس ولاړ درې سو نه پرس ټول مؤمنانو برملا و جدل چې دغه جدا سره چې دی پر رسول الله اسلام ولاکر سه ایمان لري دا الله تعالی پر وعده یې امن لري علی کور ته ولاړی څنګه خالی کې پیغمبر علی السلام پرې شو کدا غ سختی کې مخ نه کې دا سره جلا کیږي خو نه سره جلا کیږي دا غره کم چې دا سختی ورسېدل دا قسان چې هغه مال څه منافقان پاته ورول ها دا یې زره سولې مختای ما سره وعده کړی دا ټوټکا راو خدا د منافق خبرې وي مؤمنانو کله دا خبره کو چې رسول الله سره په بوجدا فساد وکي درځي درځي خدای کو مکر کوي چیرې کومه کوي هغه موږ سره دار کوم سو بیا نه پاره راشي دا الله وي دغه چې دا منافق او دا مؤمن سره جلاسي د جبل حکمت دغه په دغه علاوه ما په تیس باندې دغه چلو کی چې په دې ځکه چې تسته ظاهري شکست متوجي سو کدای چې دا د ام نمبر حکمت تیس په حسابي چې دا ګرد حکمتونه و چې ته دغه ناکامه سوې دا د دې وجه نه ده چې ته پر الله نه ګر ته نو ناکامه ولی تبرز رکی حزن را ولی برزان غم جن که بلا پلا بیا جنگ تا نجی ولی یعلم چه معلوم که پر جزای بیا سوال واری دیش سوال دادی مخ که داغ رکم سوال بل زای ام تیر سوی دی هو غد کعبی پا مسئله که چه کعبی سا نبی علیه السلام متوجی سو بیت المقدس دیو سور زی المنزوکی نو بیرته چرا واوشتی خلق خبرې کوله چې نو ولې پلا دې خواته قبله سو بیا اخوا ته سمارم دار نبی علی سلام په جن کې شکمن دی علاوه ول شکمن نه دی زه غواړم چې هغه کسان را جلا کوم چې واقعي مؤمنان دي دغه څه واقعین دي پیغمبر علی سلام ته می امر وکړ چې بیت المقدس ته مخ ګرځاو هغه کسان چې هغه عرب او د مکه څخه د سره تلی و چې مهاجر و نبی علی صلوات و سلام په باریک چې پوخ یقین نه درلودي هغه ول نو کعبه خو هغه ول دورې مخ وګرځاو هغه دی ضعیف الایمان را جلا کړ بیا چې برته د بیت المقدس سره وګرځیدي د کعبه او خاطه ایمه و اوس بیا څه پیر سو چې جدي خواته سو الله پاک بیا سره جلا کوم چې معنا ته واقعي د پیغمبر اتباع کوي کې نه کوي هغه واقعي مؤمن چې دی خدای دې چې پیغمبر به د ورځې اتلس کې بلی جوړی گایې خاطر گایې خدای هغه په پرسی دی نه ځنی کړ وای خو حق نه بدی اچ سم دمه اعتقاد نه دی باندې هغه ارګړې سوال کی دا به چې شدی پلا دې خواته مخ ګرځي بیا دې خواته الته الله پاک دغه د ولی عالم خبره کړې و اصلي هغه آیت کریمه چې یو سل در سل وشته آیت په سورۃ بقره کې و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها موږ نه وګرځول هغه قبله چې ته پر وې چې بیت المقدس دی الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه مگر نه د دې لپاره چې علامه معلوم کې هغه کسان چې متابعت د رسول کوي او هغه کسان چې هغه خپل پر پوند ګرځي د رسول متابعت نه کوي چې معلوم یې کنه الله ته نه معلوم معنا پر هغه یعلمهم هلته سوال ورګي دی الکن دا جواب سوی دلیل دا دی بیا معلوم شو چې ولی علم الله چې الله معلوم کې نو تر دغه د مخه چې احد جنگ نه وای سوی الله منافق او غیر منافق نه سره پیژندل خو پیژندل چې دغه واقعي مؤمن دی دغه نو څه د پاره معلومي دا سوال خلک وي چې د الله خو علم قدیم نه دی خدای ته معلومي د دې علم څخه علم ظاهری مراد که په بله معنا باندې پوهېږي یو څه چې ته معلوم کړې د بله جلا کې کومه خبر لازمه سو امتیاز نو د لیعلمه ترجمه په امتیاز وکړه بر اساس په ځین کې په خپله په پوهېږي لیعلمه چې سره جلا یې کې الله یې خپل ځان ته نه جلا کې چې ګرد خلک یې ویني برملا ښکاره امتیاز ورلره ورکړي د مخه خو پر لګډ وډ وچا هغه حقیقي مؤمن او غیر حقیقي نه پیر له پیژندل ګرد بو لا اله الا الله محمد رسول الله چې دغه د مرګ ځای ته ودرل الله یې اوس چې سره جلا کې ممتاز بسي نو د یعلم دا معنی چې معلومه کې الله الله پاک په خانه و معلوم یا لیعلم چې سره جلا یې کې الله دغه په ظاهري سره جلا کې خلق ته برملا ورشي الله ته هم لیعلم چې سره جلا یې کې دلته هم دغه چې سره جلا یې کې دا ډلې سره ممتاز شي په ظاهره کې خلق وویني نو په علم ظاهري ترجمه کې یا په امتیاز ترجمه کې بر سوال ختم دی نو چې معلوم کې ممتاز یې الله پاک الذين امنوا چې ایمان یې راوړي دا د نور سره جلا کې د یو حکمت دریم ويتخذ منكم شهداء دریم حکمت دغه چې الله تعالی دې در باندې برلاسه کړ په تاسو باندې شهیدان په تاسو کې وکړ ويتخذ چې واخل الله پاک منكم سسخ شهداء الشهيدان الله برز ما ده شهادت په کار واستې چې د مؤمنانو چې رتبه بلنج شي دا دریم حکمت دی نو دغه چې ګرد مرته کامیاب شهادت راځي نو نو خدا به کیږي دغه رقم چې پلا به دشمن برلاسي کیږي ستا خلک به در په پغه شول یا په مرمه ویل بار په شهادت راځي الله وي دغه شهدا مزما په کار کې د څه د پاره چې رتبه ورلره ورته مو یاد تخیده چې واخلي الله پاک منكم سسخ شهداء الشهيدان پس هغه درې حکمت خدا دې چې سوچ دې دلته ناکام سی وجه د مسلمانانو دغه حکمتو له مخې په دما بینس کې جمله معترضه ورچی هغه دا د چې الله پاک دستي مؤمن ته وایي چې دسې ترجمه یې ونه کې چې در موږ نو لا دی پر خدای ګران یو ګوره دا پلی څنګه کامیاب کړ یا الله پر ما ګر سره کافر نه دی ګران والله لا يحب الظالمين والله الله عز وجل لا يحب نخشي من نساتي الظالمين ده ظالمان سر نو کفار خو ظالمان دي د الله حق نه دی ورکړي چې بندګي ده د رسول الله سلام حق نه دی ورکړي چې د پر رسالت باندې قناعت نو تر دې غټ جل نو د ظالم سره الله محبت ساتي هیڅ ظالم نه پر ګراني جو پام چې د دې کامیابی ترجمه په محبت ورنه کوي کدا هیڅ په خبره تیس پوس اس مثلا لکه په نن زمانه کې څوک وای نو د امریکایان له خدای در نظر شي یو مغه دی عرب چې جنگ وکي مسلمانان دون مړ کې دی کامیاب شي الله دلته دا خبره رات کړ چې دا خبره د کوپر د چې څوک کوي چې ارڅونه کامیاب شي الله وي محبت والله کور سره ده حکمتونه دغه دي چې الله وي زه دی کامیاب کوم چې مسلمان تنه یا مسلمان الله دې تاسو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ستاپ ایمان کې کمزورې ده د څه موه چې کافر پر ګران دی پر ګران ته یې لیکن چې د ایمان مختزیات نه عمل کې دا بدر سره کیش یا د دې د پاره لوړی چې الله تعالی وي دا ورځ چې دا زه پر له اړه و مسلمان یې پلاس تا دا ورا و چې اره غزا به وسول په زورو بریان به جرارې کړي و اوس ته کافر ورځ در باندې را نه هغه چې ته سم پر خپل دین ټینګ نه وي ولا وس هغه چې غواړي هغه کې کښه د سبا یې کده در سبا یې ورته لا جواب یې ورته ناسي به جړه بل شي نه لري یا هغه حکمت الله عمل کی یا دا دغه د پاره چې اوس حقیقي مؤمن او دغه غیر مؤمن پر لجلا کی چې حقیقي مؤمن چې کوپار لا ګردم زکه ورسي دا ګردم زکه سره زرسي د د پزړ کې دا ولا کړه او ګرځې لچ کاټر پر الله تعالی ګران بل ورور کې زکه ما کی دي علت ما کی دي چې دا رقم سی وی کی دا اس خبره ته متوجه است نو دغه جمله معترضه دا حکمتونه خلاص سی وی نه دي چې الله په وحدت کې ولي مسلمانان کمزور کړ درې حکمت یې چیرسول چې دغه خبره د چا په ځین کې ورګرځي نو له کافر پر الله ګران دي الله دا رات کچ دغه د منځه باس د کامیابی معنا دا نه ده پر الله ګران کامیاب سوی دي نور حکمتونه په کښې دغه کافر دي کامیابی والله الله لا يحب محبت نقي الظالمين الظالمان سر پس یې څلرم نمبر حکمت په دې بل آیات کې بیانې وليمحص څلرم حکمت دغه دی چې دا کافران بر لاسو په وحود کې وليمحص چې صفاق الله الا پاک الذين اغا کسان امنو چې ایمان لري ور دي چې ګناه یې په ورجه نو خود مؤمن اس حزن اس غم اس ناجوړي کده مال د طرفه تاوان دي کده جان د طرفه تاوان دي کده اولاد د طرفه تاوان مخ کې رسول چې دا سبب د لوړوالي د درجه نه ګرځي چې موږ الله پاک یو مؤمن ته یو درجه لیکلې ده چې دا غته ور ورسیږي اخنو چې دا عمل ته ور دي دا غنی مې ته ولا کوي ورسیږي نو الای ورسی بار نمور ولای په عیال کې غمر پیښ کی یا د دفه بدن کې نه جوړی پر مسلط کی یا د مال د طرفه څخه د توانونو متوجی کی په دغه اړه طریقه دی الا پاک واده رجه ترسی نو په دغه باندې به د مؤمنانو څونه ګناوی رجه دی د احد په غزا کې چې دی مغلوب وسول او کافران پر وګرځي د دې محاصره کړ د دې مخت د رسول الله صلی الله علیه و سلم ویني به یې یا رسول الله سلام غزار سپور مخې ول وی دی خدا اړه وای د ګناه واجه یا د چا قربان پکې شي دانس تمحص ته وی کی صفائی ته وی کی ولی محض کی تمحص ورکی صفائی ورکی الله تعالی پاک وچاته الذين واغت سنت امروا چی غو ایمان اور د چا چا صفائی کی د ګناه چا صفائی کی دای سلرم حکمت سو د جې د پاره چ مسلمانان مغلوب سو پنزم ويمحق الكافرين ويمحق شعلا وتلا برباد کی خراب سوک دغه کافران داش پنزم حکمت سو شعلا د دې خراب غواړي چې استسیزنی د مزکی د سره څخه دی ټول سینو کته و نو چې کافر پر مرا غالب سو زما چې اوا شیطان وکړه اولا پاک زما حکمت دغه چې د پدار کم د کافر خراب وو ابا زهر خو نصر لګیش داد و طرز دی یو دادی چې کافر خراب وو چې ماول کچيري د ی پلار برلاس نه کړل وړې نه کې دی بره بیا جنگ کوي نو خو جنگ نه کوي نو چې جنگ نه کوي بره ته د وجورو لار ته سچ مړې کې مسلمان خو کافر نه وژني مسلمان خو کافر هغه وخت وږي چې مقابله کوي چې مقابله نه کوي نو بره خو د په اسلامي ملکو کې چې د يهودو نصارا وسیج خو د چپلاخ اک نه پر لري وجر خو البته پرېږي کداس په پویرو اسلامي هوادو کې چې زموږ رسېسي په بازارو کې دلته کم کفار او سیج دی دلته منا قرارداجی او سیج وسدا کافر دی يهود یا نصارا دی مال د پوري و اولو یا د چپلاخ ورغورځول یا د مال د املکول حق څوک پر لري نو د مرګ د کمی خوا پر لري خو هغه وخت د جنگ شروع کی نو کدی ګرد عمر مغلوب یې پلا تر تاره کامیاب نشي خو جنگ بارانه کی او علاوه زه غواړم چې د قدرت تمځي کې د سره نيستیکم نو هغه د غره کم کیږي چې پلا در باندې راپورته کم د تمه پیدا شي جنگ بارانه پرېږي استا پر ورته سیده د برای وښ نه خلاص چې مقابله ته ولر دي دا یو رقم ترجمه سو و یم حق چې الله تبا او برباد کی استه کی الکافرین کافران کته په غلبات څنګه استقیم چې غلبای پلا ور نکم خو جنگ ته دوام لور لر ورکی خلق نوې خورخوجي ورلره ورکه شیر نکور لره ورکه دا نو شیر نک دی چې پلا پر تار غالب وسو بس دی بره مټ راغړي چې هغه دی بل پلا می څنګه شکست ورکی بیا او په پای کې حالت چې اخیری پای دی خراب دی علاوه زی دغه رقم خرابو دا یو رقم ترجمه سو دا ویم حق کافرین بل دا ده و یم حق چې تباک الا پاک کافرین کافران دا پنځم حکمت دا معنی چې دی پر تازل مون وکي نو مؤمن خدای الله تعالی ولی و دوست دی د ار دوست په خپل دوست خو بجیش علاوه زما قهر بار دی برابر چې ستا سره دی راغلی به سپورتا باندې ظلمونه وکړه په تا باندې صاحب ډاله کې شهیدان در وکړه اوس د علاوه قهر ته دی سداسو نو علاوه به خپل قهر باندې تباه او برباد کړي زلزلې پر راولي توپانونه پر راولي نه رقم رقم ورونه په کښې کې لګېږي رقم رقم تاوانونه ورته متوجه دي نو کېدای شي په دې دوه مترجمه هم تاسې پوهېدلی یاست چې الله تعالی چې کافر پر مسلمان راغالبه کوي علاوه حکمت یې څه شي دی زه کافر په دې چپ ختم کوم څنګه ختم کوي اول طرز هغه دی چې غالب نه کوم د بل په لپاره د جنگ بیا نه کی چې ګرد مرده د شکست په نصیب بر جنگ کې پرېږدي ستاد مرګ لاس نه باندې ا دا چې پلا د غالب سي د جنگ ته دوام ورکي ا ساتور ورته سي د اس او جن بره مړه کوا د بل د دې چې د شر غالب شي پر تا ظلم کوي علاوه چې ظلم یې در باندې وکي زما د غضب مستحق زما د قهر زه په خپل قهر او غضب استکوم نو د ویم حق الکافرین حکمت د دا کفار د کامیابی سره وسولې دي چې کفار ولې کامیاب وسو علاوه زه غواړم چې برباد کړم استکم بربادي په جدوره کوم کول کیږي تر دې ځای پورې دا دوهم قسم تسلی چې دا هم دلته الله تعالی په دغه طرز بیان کړ هغه مخکې خو مونږ په یاد چا بیان کړ هغه جلا طرز دا جلا طرز هغه طرز کې تسلی ورلره ورکړه چې انجام د دوی خراب دی ګردومر ته دا مو وایي چې دا چې زه خراب شم د ګردومر لپاره بزیم دا یو ګړی دی انجام یې خراب دی په دې ځای کې به دغه پنځه حکمت ته ذکر کړ چې دا دوی چې راغالي به سوی دي د سینه معنی چې پر الله ګران دی یا دغه حکمتونه په کښې کې و چې الله تعالی دته غلبه دی پلا ورلره ورکړه فسي په دې بل آیت کریمه کې چې وصل ته ذکر شوی دی دا به ام حسبتم ان تدخلوا الجنه د دې ځای څخه الله عز وجل د مسلمانانو د فاره چې دی دا سی یو د ګله امیزه خبره ورته کوي نو چې جنت نو موت نه تر لاسه کیږي چې غواړي ام حسبتم آیات چې ګمان کوي ای مؤمنانو ان د دې خبرې تدخلوا چې تاسو د داخل سي الجنه وجنت ته داخل سي ورګي سي ولما يعلم او هیڅ کله معلوم کړی نه الله علا پاک الذين اغه کسان جهادو چې جهاد کړ دي منکم استسخه ويعلم او معلوم کړی جنې الصابرین صبر کوون کې جنت خو موت نه دي الا دلته بس تا چان کول کیش چې کوم کس چې دی اغه جهاد کړی دی دا یو او کوم سړی د کفار پر مظالم صبر کړی دی د جنت نه دی اوشتي دا دوا چې دغه دوا د پښو معلوم نشي برملا بیا د معلوماته څخه خبر ملا او امتیاز دی نو تر هغه وخت جنت ته نسی تلای چې تا بس په دغه سې چې خدای دې جنت راکي خدای دې جنت راکي او تا چې دغه دوا امتحان نه یو لره ور کړی نو تا ته چې په وحد کې مشکل رسیږي هغه دغه دی چې دغه د جهاد کې ښکار شي او ستا صبر ښکار ثابت قدمي کې ښکار شي ام حسبتم آیاتی سی گمان کوی اندگی خبر ای مومنانو تدخلو چتی سی جنن وزی الجنت و جنت و لما اغد جحد سی غدا اغا استغراق چراولی و لما یعلم از کل جنی معلوم کری الله علا پاک الذین اغا کسان جنی رجلا کری جاهدو چو اغو جهاد کردی من کم ستی سی سخن خوچ مجاید برملا سی گرد خلقی بیو نیش داغ دا کپیر نبی ریش دا کپیر سرس پینس درگی دی اغا دیور توالار دی مانا زیت تصور دا مقابلی نسم کولی دا غدی لاس پکش بایلل دی غاش پکش بایلل دی اغا دی کڑی دا دا ممتاز ويعلم او چې معلوم کړی دی نه دغه ويعلم معتب سپراغ بل باندې معنا تر هغه لا مالان دی ويعلم او لاج معلوم کړی نه ګسر الصابرین صابران در کم کې دای نسی ګسر ولقد كنتم تمنون الموت ولقد بتحقق سر دلته چې مال هغه نو کې ګلا پک شکر اشکار کې هغه دا هغه بدر غزا چې وسو خود رسا و لس نپاره تلیو علا ترسا و جر لس نپاره دو کپار چی اویا نپاره مرکره لی غنیم اغا نپاره بنجان کرد دوی چی دا اخوات سرال مال پا مجنه شریفی خونو مسلمانان زوانان پاته و چه اغا پا دیغ زایر خبر سوی نو تلیو نو برا بیویل ها جاغه نکا و خپل اولاد وسنو چی دی دوغه نکا در سوابونه و گتل مجرم دا شهادت تجوی نخو پر مجرم جاغ که وزنو شهادت نگوانم خوزیم گوانم دا ثواب ارمانو د شهادت او قوی کول هاي چې خدای زشي ایت کړی الله پاک شهادت را لره راکي په وحد کې الله پاک شهادت په ګټ کې نو الله پاک دغه ورته وایي چې بیا ځغلی پر چی شي باندې نو خدای دې شهادت مقیم بیا در ترا وسره د بدر غزا دي ارمانو چا نه ویتللی سیس خو څه وس په یاد چې نبی علی سلام جنگ په مدینه کې کا خود ځوانانو زور نه وټاله وایي ول مړي یا مړي پر دشت باندې کو چې ما شهادت خوښ دي نو الله دې شهادت مقیم دا کړ برج بیرته میدان کړل هغه دې چې بار په تیس باندې کفاره هغه وس نه خو نه بز غستلې ثابت قدمې به کې کړې وای بار به نه ټپی کېدلې په ګیله ته سي په یېږي چې غوښته دې په خپل چې موقع را ل بار ځای خالی کې بار ولاړل ولقد بتحقق سر كنتم تسواس ايد احد غازيانو يا شهيدانو تمنون چې تس تمنا کړو غوښتنه مکړو الموت ته مرګ خو ته مرګ غوښتې ته شهادت غوښتې څه وخت من قبل ان تلقوه من قبل د مخ ان تر دې تلقو چې تس ملاقات واس خو د خبره دشمن سره يهود د موت سره ته چې د مرګ سره مخ سوی نه وي دغه وخت خو ته توقع کوله چې ما شهادت خوښتې زه جنگي ژه زه دوره دشت ورځ مراکه په مدینه کې وکم خو ته غوښتنه کوله فدا تلقو په یجی من قبل د مخه انترجه تلقو چې تیسه مخه مخسی واسط خو دغه مرګ سره د مرګ سره خدای په احد کې مخسو چې احد ته نه ورا او ته په مجنه کې چې وخت خدای غشتنه کول زه شهادت غواړم زه دوری ورزم زه مرګ غواړم فقد رایتموه الله وایي نو چې ته غشتنه کول فقط په تحقیق سره رایتمو ته چې ټول وجود یې هو د مرګ سره ما ته اس مخ راست او احد په غزا کې وانتم تنظرون څنګه دی ویلی چې وانتم تنظرون ورته کتل چې مرګ په سترګو ویني نه یو سړی چې ډېر د خطر پر ځای باندې سي مثلا مټر دي سره دغه دغه سره خلک یار مرګ په سترګو په خدای راوږي دي که یې مرګ خدای نه دی لیدلی نو معنا دغه ځای د مرګ تا ورته کته د ځای د مرګ چې کفار در باندې راغله نو خشاته به مزه توره د لاسه مشه وکوه چې به نبی علیه الصلاة والسلام شهید شي بهله نو زه جنګ څه کوم د چا دپاره جنګېږ نو حضرت عمر سه ورخطا ولاړ نو نور صحابه کرام څه الو نو الله پاک دغه ورته وویل فقد رأیتمو تسې ولیدی هو هغه مرګ چې تا یې غوښتنه کوله نو بیا ځغلې پر چی شي و په داسې حال کې دي ولیدي چې انتم تاسې تنظرون ګرد ورته کتله نو دا په پای کې د یو ګیله امیزه خبر الله عز وجل مؤمنانو ته وکړله نو د خپل دوست خو هم سړی ګیله کوي نو دا مؤمنانو ته دغه سی ګلای پیش کړل چې یو خدغه حکمتونه او پام چې ګر سره د ابد لپاره ورخطا نه شي چې علامه ته کامیابی نه رکی کامیابی در لره در کوي مګر دغه چمنو مکوونه چې پلا مرګ غواړي شهادت غواړي چې آرامه آرامي خدای دې جنگ پیښ کړي جنگ وکړم هغه چې د جنگ ځای رالی ورته ودی کته د مرګ وځای ته برای نو بیا نه کوي معنا دا نو یو ګیله رقم سو د مؤمنانو څخه نو تر دغه ځایه پورې چې دا اوس موږ را شروع کړی دا ګرد بیا د احد غزا سره اړه درلودل او مهم ټکی چې شو هغه مسلمانانو ته هغه تسلی ورکولو په دوه طریقې الله تسلی ورلره ورکړه په پای کې چې فقط یو ګیله امیزه معنا چې لري نو کې ګیله په ګاډي چې پلا دې غوښتنه کوله چې ورسره مخ شوي بارجنو بیا نه کاوه الله دغه ځای نه بیا شنه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.